Kolejna brytyjska trójka przed nami, The Charlatans, Slow Dive i Ride. Thank you. To była grupa Ride, Charm Assault z płyty Weather Diaries. Płyta, która ukazała się 11 lat po poprzedniej płycie grupy Ride. Długa przerwa, ale zespół wrócił naprawdę w niezłej formie. W jeszcze lepszej formie wróciła grupa Slowdive. Może dlatego, że przerwa dłuższa, dlatego, że trwała 22 lata. W każdym razie Star Roving pochodzi z płyty Slowdive. Taki jest tytuł. Płyta oczywiście ukazała się w roku 2017, a na początku tej trójki The Charlatans i Plastic Machinery. Teraz wracamy do Stanów Zjednoczonych. LCD Sound System, Beck i Queens of the Stone Age. It moves like a fire.

way you used to do. Trzy amerykańskie przeboje roku 2017 za nami. Queens of the Stone Age i The Way You Used To. Wcześniej Beck w piosence Dear Life z albumu Colors, a na samym początku największy chyba przebój z tej trójki, Call the Police, grupa LCD Sound System ze swojego ostatniego, jak do tej pory studyjnego albumu American Dream. Teraz trzy przeboje polskie, Elsztat, Hej i Krzysztof Zalewski. Złamane zęby bram sypleją historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten Thank you. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi